Gaur hemen, atzo eta gaurko torturatuak bildu gara. Inkomunikazioaren erregimenaren ondorioz torturatuak jasan ditugun euskal gizon eta emakumeak. Aurreko asteburuan Zuera eta Soto Realeko espetxetan egon ziren urrenez urren eta torturatuen ondorio latzak ikusi ahal izan zituzten Igor eta Matxirengan. Igor eta Matxiren kasuak ordea ez dira torturatu kasu bakarrak. Espainiar estatuan tortura eta sistematikoa batean erabiltzen da. Oraindik buruan ditugu Gorka Lupiañezen tortura testigantza basatia, edota burlatan atxilotatako gazteena. Bizi izan zuten infernue. Inkomunikazio erregimenaren helburua atxilotutako personen deklarazioak, autoinkulpazioak lortzea da. Honetarako edozein bitarteko erabiliko dutelarik. Horien artean tortura noski. Honen ondorioz, estatuko indar polizialak inolako kosterik gabe tortura fisikoak eta tortura psikologikoak ezartzen dituzte. Eta nola, gero torturatua jartzen dituzten salaketak ia beti artxibatzen dira. Eta gainera, kasu askotan, akusatuak beraien karguetan asenditu egiten dituzte. Beraz, ez di inolako kosterik suposatzen. Dena dela, estatuko indar polizialak ezingo ziren eta bortiz eta krudel horietan arituko baldin eta entzutegi nazionalak PSOEko gobernuaren babesik isiltasunak baita ukazioak ere torturaren babesle hutsa bihurtu dute. Bitartean, demokrazia eta zuzenbide estatuaz aho batez hortz ari zaizkigu lotxagabeki. Eta berriro esan nahi dugu. Zoritxarrez, hauek ez dira torturatu kasu bakarrak. Ez da azkenak izango ere. Hala eta guztiz ere, zenbait alderdi bat batean jario zaizkien kokodrilo malkoak ez ditugu pasatzen utzi nahi. Igor Portu, ubin ingresatu behar izatea orain torturak existitu daitezkeela salatzeko beharrezkoak izan da. Gorka Lupiañez edo Xabi Urdinen kasuekin aho ireki eginez zutenean. Gogorazi behar dugu ere duela hilabete gutxi alderdi hauek Madrilen mozio bat onartu zutela non estatu indar polizialei eta etaren kontrako borroka judizialeri babes osoa ematen zitzaion. Justuki inkerketa ez da nahikoa. Gaur egin daiteken exigentzi bakarra estatuko indar polizialen kanporatzea eta lege antiterroristen indargabatzea da. Baita lege antiterrorista bermatzen duen entzutegi nazionalan desagerpena euskal herritarrentzat. Azkenik salatu nahi dugu Rubalcaldearen bai ministeriotik bota duten bertsio ofiziala. Atxiloketa momenten indarra erabili behar izan zuela Guardia Zibilak batek ikusitakoaz baliatu behar gara bertsio ofiziala ezeztatzeko. Gogoratu nahi dugu Mikel Zabaltza eta Lasa eta Zabalaren kasuetan ere bertsio ofizialan araberara torturik ez zela egon. Gezurtia direlako. Tortura errazten duen inkomunikazioa egoerarekin behin betikoz bukatzeko jendarteari dei egin nahi diogu kalera atera dadin. Eta bertan salaketa egon daien. Bereziki urtarrilaren 19an, bai Lesakan, 7an, eta bai Iruñan, arratsaldeko 5:30an, autobus geltokitik, zaharretik, urrenez urrei izango diren mobilizazioak parte har dezan, jende guztiei dei egiten zaio.